En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg bad dig om at tage en bibel med, fordi jeg tænkte, vi to kunne i det her afsnit af Pilestræde gøre det, som lige om lidt bliver forbudt. Mm-hmm. Nemlig at tage en bibel, rive den i stykker og lave kunst ud af den. Mm-hmm. Og så vælger du simpelthen på en eller anden måde at trumfe mig og tage din afdøde mors bibel med. Og nu står jeg her sådan lidt, jeg er ikke sikker på, at jeg kan nænde, vi gør det. Men det er jo netop det, kunst kan. Den kan jo gøre ting i alle smertekroge af vores hjerter og vores tankegange, og ligesom belyse det, man nogle gange ikke kan snakke om. Augusta Adler, velkommen i Pilestræde. Regeringen vil stoppe Rasmus Paludans koranafbrændinger, og de har lavet et lovforslag. Titlen på lovforslaget er Forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund. Ja. Hvad synes du om lovforslaget? Det er ligesom the rabbit hole i Alice i Eventyrland. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, hvis jeg skal begynde at tænke rationelt, analytisk, hvad den her lov rent faktisk gør, så starter det en lavine, som jeg har meget svært ved at holde styr på. Altså mentalt bliver det meget, meget svært at holde styr på det her. Inden vi stikker hovedet længere ned i det kaninhul, ja, som du taler om her, så vil jeg gerne tale om din kunst. Du bruger bibler i en række af dine værker. Du har blandt andet revet biblen i stykker og lavet collager ud af det. Mm. Du har også nogle værker, hvor du opløser bibler i vand. Mm. Hvorfor? Hvad skal man sige? Jeg ved godt, det er altid mærkeligt at spørge kunstnere, hvorfor de laver deres kunst, men nu prøver jeg alligevel. Hvorfor? Hvad er pointen? Altså, nu handler mine værker om mange andre ting, og jeg har også revet 1000 andre ting i stykker, så nu lyder det, som om jeg er sådan en kristen systemkritiker. Det er jeg ikke. Kristendommens materiale er lige så meget en del af mit, kan man sige, emnefelt, som jeg kredser om, som alt muligt andet. Det kan være, altså det kan være Vogue-bladet eller gamle foto fra 40'erne fra Rom, eller altså det er sådan set ligegyldigt, så min praksis for det første handler om en bred vifte af materiale, som er vores kulturarv, hvor Bibelen er så bare en lille del af det. Og så spørger du mig, hvorfor er så alligevel Bibelen en del af det? Det er det så fordi, at jeg nu engang er vokset op i en kristen kultur, og jeg har for eksempel gået i skole og boet nogle år, da jeg var lille i Venedig, så jeg har også lært katolicismen indirekte på den måde. Er du kristen? Jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg tror, jeg er alt og intet. Jeg ved ikke, hvad det ord hedder. Sådan en slags udvidet ateist. Mm. En åben ateist. Men i hvert fald så er Men kristendommen er jo den opdragelse, jeg har, især fordi min mor var kunsthistoriker. Så jeg så Sankt Peterskirken i Rom, da jeg var 3, og blev ligesom indoktrineret af det sprog, som kirken har lavet i kunsten. Og den er både fantastisk. Deres eneste problem har bare været, eller mange af de problemer, de har, det er den der stadfæstelse af køn. Adam og Eva og den der udelukkelse af tvikønnet. Der var tvikønnet skulpturer, for eksempel i den græske antik. Selvom der var kvindeundtrykkelse, så var der stærke billeder af kvindekroppen. Der er Nike, den vingede gudinde, der står på Louvre, er ikke ligefrem et billede på kvindeundertrykkelse. Det, der sker omkring, jeg kender ikke tallet, men lad os sige 800 efter Kristi, 300 efter Kristi og Konstantin, ligesom gør romeriet til kristent, så ser vi et voldsomt tsunami af billeder, der ikke bliver reproduceret mere. Og det er for eksempel kvinden som kriger, ligesom Athen, gudinden, var en kriger. Mm. Artemis, der var hunter, der var huskytte eller der var jæger. Så vi får et nyt repertoire af kvindefiguren, som er hovedsagelig Madonna, og eller altså moder, Virgin Mary eller billedet på en mor. Og det er ret sådan nærmest en slags udrenselse, hvis du kigger rent pikturesk. Og det har jeg haft et problem med. Ja. Altså det er en ret ærgerlig figurativ censur, som kristendommen kommer ind og laver, og som vi faktisk først bløder op. Altså nu verden jo også mandsjuvenistisk oveni, så det er jo en dobbelt tautologi, eller hvad sådan noget hedder. Det er sådan en dobbelt potens. Så det er jo først omkring kvinders stemmeret og det moderne kunst, at vi virkelig begynder at få nogle nye billeder igen så når på du, kvinder. Ja, så når du bruger Bibelen, altså når du river Bibelen i stykker og bruger den til at lave collager med, så siger jeg til dem, til kirken, ikke til Jesus, fordi hvad ved jeg om alt, hvad han har sagt, men så siger jeg til institutionen, kirken, det er bare ikke godt nok. Augusta, nogle af lytterne, når de hører dig her, de vil tænke, okay, fint nok, at hun gerne vil lave noget religionskritisk, men hun kunne dog ikke gøre det på en anden måde, end at ødelægge bibler. Jo, altså, i går, da jeg skulle prøve at finde en bibel, for jeg havde faktisk lidt glemt, jeg havde den her mors bog derhjemme. Så jeg panikkede lidt og tænkte, jamen, jeg må sgu hen og købe en bog, en gammel bibel, fordi hvad hvis nu, at den er mistet, den her familie, mors bibel? Så jeg nåede faktisk at være sådan pessimistisk og tænke, at den var blevet væk. At jeg kørte hen i en butik på Amagerbrogade og spurgte, om jeg fandt en meget smuk, det var en lille, fin ny testamente i sort læder. Og jeg var sådan, nej, for de er faktisk sjældent at finde. Ja. Og den kostede 40 kroner. Og jeg blev så glad og sagde, nej, den bliver god til collage. Og det skulle jeg åbenbart aldrig have sagt. Og jeg var ikke klar over, at jeg boede i sådan et land. Hvordan reagerede de boghandlerne, da du sagde, at du gerne ville købe et nyt testamente? Da jeg boede i Grækenland, vidste jeg godt, at jeg ikke skulle have sagt sådan noget. Men det tænker jeg bare ikke om i Danmark. Hvad skete der i boghandleren? Når han isnede i kroppen. Og så sagde han, den må du ikke købe. Det vil han ikke have? Nej. Det måtte jeg simpelthen ikke købe. Og så de andre i butikken begyndte at grine. Og kunne næsten ikke se, hvad for en situation. Så sagde jeg, er du kristen? Og så sagde han, nej, men jeg bryder mig ikke om, at du ødelægger bøgerne. Og jeg grinede også lige, da du fortalte mig historien nu. Men et eller andet sted kan jeg også godt sætte mig i hans sko. Jeg kan godt forstå folk, der har det sådan, ved du hvad? Sådan nogle bøger, dem skal man ikke ødelægge. Mm. Men der er jo masser af dem. Jeg tror, Bibelen må være en af de mest solgte eksemplarer i verden. Men Augusta, mange mennesker i Danmark, uanset at vi har mange af sådan protestantisk baggrund, og godt ved, eller måske sådan kollektivt ved, at genstande ikke er hellige, vi har det alligevel særligt med bøger. Måske endda ekstra særligt med religiøse bøger. Mette Frederiksen siger det meget tydeligt, og jeg tror, hun taler med et flertal af danskernes stemme. Vi bryder os ikke om det. Jeg er ikke et meget truende menneske, men jeg er medlem af Folkekirken, og jeg vil synes, det ville være så forkert, hvis nogen stod og brændte Bibelen af. Fordi der er meget i Bibelen, som også er en del af fundamentet for Danmark. For mig går grænsen. Afbrændingerne, jeg bryder mig faktisk ikke om det. Religiøse bøger, det er ikke noget, man skal ødelægge. Altså for mig er det en bog lige så... Altså for mig er Hamlet vigtigere. Jeg kan forstå, hvis det var en bibel, som Christian den 4. havde underskrevet, så ville jeg nok ikke rive den i stykker. Men altså, der er jo ikke nogen bestemt, der har ejet den her. Jeg ville heller ikke rive Kierkegaards personlige, der havde ligget på en sengeleje, da han døde. Den ville jeg ikke rive i stykker, for det er kulturarv i forhold til et museum. Men alt det, der findes til second hand i butikker og til salg, det er på lige fod med en gammel version af Kongens Fald eller Hamlet af Shakespeare, og dem vil jeg også bruge i en collage, så jeg kan ikke se forskellen. Fordi jeg opper den jo til et smukt kunstværk. Men jeg tror ikke, statsministeren taler om forskellen på, hvem der har ejet Bibelen. Jeg tror, statsministeren tænker, religiøse bøger, uanset hvem der ejer dem, det er bare ikke noget, man skal ødelægge. Men så påstår hun... Hvis hun virkelig mener det, det ved vi jo ikke med 100% sikkerhed. Hvis hun virkelig mener det, så siger hun, at Bibelens tekst som objekt er mere værd end kunstværket. Det er det ikke i mine øjne. For dig er det bare en bog. For mig er det kulturarv på lige linje med Shakespeare. Punktum. To be or not to be. That is the question. En anden, som bruger religiøse bøger i sine værker, det er den dansk-iranske kunstner Firouzeh Basraf Khan. Hun har blandt andet revet Koranen på et rivejern, mens hun stod foran den iranske ambassade. Og hun har selv sagt, at det her er en protest mod det iranske præstedyrs undertrykkelse af kvinder. Og det er et eksempel, som jeg har snakket meget om i den her podcast, fordi hun er en af dem, som den her lovgivning jo også rammer, ud over det, som jo er målet for regeringen, det siger det jo tydeligt, Rasmus Paludans koranafbrændinger. Og justitsminister Peter Hummelgaard, han er blevet spurgt til, hvordan lovforslaget, som nu er fremlagt, hvordan det vil ramme Basraf Khan. Og lad os lige høre, hvad han svarer. Jeg vil opfordre hende og andre kunstnere til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, ja. I stedet for at ødelægge ting. Hvad siger du til det? Det er svært at debattere på det niveau. Altså, fordi han sænker sin egen. Lad os sige, at han har en uniform på som politiker. Altså, han tager den simpelthen af lige der. For han glemmer, at han er politiker for en demokratisk kultur, som ikke er angst for konflikter, debat. Altså, hvor det ikke er farligt at være uenig. Og så sænker han det ned til et enkelt, til en pragmatisk, enkelt historie, om at hun kan bruge en anden måde at lave kunst på, men så ser han ikke det store udsyn, for det at være kunstner er jo ikke at lave et bestemt objekt nødvendigvis som hun gør for at pisse nogen af, og det har jeg fuld respekt for at hun gør, for det har hun masser af grund til at gøre, men kunst er endnu højere end det. Kunst objekt siden 1790 er i sin essens uden funktion. Det er det, der gør kunsten smuk. Og det betyder, at man ikke bare laver et værk, for du skal have det skide godt og gå hjem og være afstresset, og politikerne bruger det på recept. Det er ikke kun kunst. Nej. Det er for mig en mindre, kan man sige, en udgavekunst, men det er ikke det, der er den høje kunst og den frie tanke og den analytiske måde, som vi har bygget vores samfund på, som er en analytisk, logisk, frit, håber jeg, samfund, som er brudt med alle de her dogmer siden, ja, hvad ved jeg, siden Nietzsche, siden Descartes, siden Kant. Hvad hvis det koster os terror, mord og alt muligt vold? Det er jo det, regeringen er bange for. Ja, men hvis vi ikke må vise vores standpunkter, hvis vi ligesom silencer holdninger, så viser vi, at vi på en eller anden måde legaliserer, at man så godt må blive ekstra vred, når nogen gør det. Men Augusta, jeg sympatiserer fuldstændig med dit forsvar for kunsten. Det tror jeg måske egentlig også, det ved jeg, kender ikke Peter Hummelgaard privat. Nej. Men Monique, han også et eller andet sted i sin hjerne gør det. Jeg tror bare, hans argumentation, regeringens rationale er, ja, kunst er mega vigtigt, men lige nu er vi bare i en situation, hvor Danmarks sikkerhed er truet for fanden. Vi risikerer terrorangreb, vi risikerer alt muligt andet, hvis vi ikke træder et skridt tilbage nu. Det er det, regeringen gør med det her. Jamen, så ønsker jeg Danmark til lykke. Så får I bare færre værker, og så får I bare nogle museumsdirektører, der skal sortere og censurere, og så kan I jo selv sidde i den kultur, der får et problem. Altså, jeg ønsker jer held og lykke. Jeg kan jo udstille mine ting i andre steder i verden. Altså, Danmark er ikke verdens navle. Mm. Så det bliver Danmark, der får problemet. For ikke så lang tid siden var der en kunstner, der hedder Katrine Dirkin Holmfeldt, som skubbede en byste af Frederik den 5. i vandet. Hun blev bortvist fra Kunstakademiet. Og så kom kunstnerne på gaden. Over 1000 kunstnere skrev under på en solidaritetserklæring. Men bortset fra dig, måske nogle få andre i offentligheden, som jeg ikke har lagt mærke til endnu, så har jeg ikke set noget fra kunstnerne. Der er, undskyld udtrykket, larmende tavshed lige nu. Hvorfor tror du? Altså, jeg var glad for, at Poul Erik Tøjner skrev den artikel. For der var jo ligesom ikke rigtig nogen andre, der skrev for vores kunstvinkel. Så det var lidt ligesom, at der kom en kunstens beskytter på banen. Og Poul Erik Tøjner er Louisianas direktør. For dem, der ikke ved det. Hvad skrev han, som du synes var godt? Han skrev bliblablablablabli om at selvfølgelig er det dårligt, og selvfølgelig sympatiserer han ikke med Rasmus Paludan, selvfølgelig skal man ikke lave ting for at provokere, og alt det der til at starte med. Og så skrev han, men det bliver virkelig et problem, fordi man kommer også, og det var det, jeg ville have sagt før. Man har et problem, som lovgivningen heller ikke tager højde for, man har et problem mellem hvad tekst, hvad billede og hvad handling. Fordi hvad hvis jeg sætter mig ned og skriver hele Bibelen i hånden på et stykke papir, på mange stykker papir, som en performance, og så bagefter ligger den i vand. Altså, vi får, det bliver virkelig komisk, mm-hmm. nogle af de her ting. Ja. Og der er det, virker det som om, at Bibelen som objekt, kan man sige, er blevet glemt, at kunstnerne... Altså, det er blevet glemt, at kunstnerne også håndterer og handler og performer. Altså, det er jo ikke bare malerier af en bibel. Altså, nej. Man kan lave tusind ting. Så den der censureringsdel, den mener han, lovgivningen viser, at de ikke har forstået, hvordan kunstnerne arbejder. Altså, de simpelthen håndterer frit materiale og ikke kun laver billeder. Okay, så Poul Erik Tøjner fra Louisiana... Han skriver noget i Weekendavisen. Ja. Du står herinde i studiet og siger fra over for det her lovforslag. Ja. Men jeg oplever altså ikke en overvældende protestaktion fra danske kunstnere på det her forslag. Som vi for eksempel så det, da Dirken Holmfeldt smed bysten af Frederik den 5. i vandet. Hvorfor ser vi ikke en tilsvarende stor solidaritetsaktion med Fiyousef Bazrafkan, som nu bliver hæmmet i at kunne lave sin kunst, som hun så... formål eller ej, men i hvert fald laves, som er kritisk over for det iranske præstestyre. Burde danske kunstnere ikke i lige så høj grad støtte op om det, som de støttede op om byste rematerialiseringen? Jeg ved ikke, om alle kunstnere bare er helt lavpraktisk ateister, og derfor fuldstændig ligeglade med Bibelen, at de ikke kan bruge den. Så de glemmer at tænke på, at det ikke handler om at kunne bruge Bibelen eller ej. Det handler om friheden, der bliver censureringsdelen, der bliver komisk for kunstnere i alle mulige forskellige sammenhænge. Men nu nævnte du Poul Erik Tøjner før. Og ja. Du siger, at han starter med at tage afstand fra Rasmus Paludan og hans koranafbrændinger. Klart. Og så har vi jo et dilemma. Fordi hvis vi skal håndtere det, er vi jo nødt til at have nogle regler, som begrænser det. Altså, ellers må vi jo bare tillade, at han fortsætter med at brænde sine koraner af. Nu laver man så et tiltag. Du er kritisk over for det, fordi det også rammer den kunstneriske udfoldelse i Danmark. Men hvordan i himlens navn skulle politikerne begrænse Rasmus Paludan i at stå på åben gade og brænde koraner af, hvis de samtidig skal tillade dig, nu bruger jeg bare dig som eksempel, til at stå og rive bibler i stykker og lave collage, der kan du se problemet. Hvordan skal man skelne? Hvordan skulle man begrænse det ene, uden også at begrænse det andet? Jamen, jeg er ikke politiker, heldigvis. Nej. Så jeg kan kun svare, hvordan man håndterer kunsten. Altså, man kan jo gøre, hvad man vil, og man kan få Danmark til at tage 300 år tilbage i tiden. Altså, det må politikerne jo selv lægge rod med. Det gør jo ikke mig mindre fri. Det kommer bare til at være et problem for landet. Altså, at der så er et censurgreb på institutionerne, som mine kollegaer måske ikke må vises. Altså, der kommer til at være et censurgreb, som ikke er smart. Den del af det, den tror jeg, den problemstilling, den forstår jeg godt. Ja. Jeg vil gerne lige tale lidt om med den anden problemstilling. Det er Rasmus Paludans koranafbrændinger. Ja. Fordi hvis nu Paludan, han begynder at lave kunst, han siger, nu er jeg kunstner, han har det samme islamkritiske budskab, han bruger måske endda det samme værktøj, afbrænding af koraner, men nu er det kunstneren Rasmus Paludan, der gør det. Vil du så støtte ham? Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, fordi jeg sympatiserer overhovedet ikke med hans måde at udøve vrede på. Altså, hele kunstens idé er at lave mere frihed. Som jeg kan se, det Rasmus Paludan gør lige nu, er, at han laver så meget forvirring og så meget ufrihed. Så det er meget svært for mig at sige noget til det, andet end at mit embede i kunst og det, jeg kender kunsten for, er simpelthen at skabe mere frihed og mere bevidsthed. Men Rasmus Paludan, hvis jeg skal lege ham, han vil sige, jamen jeg kæmper også for mere frihed. Mere frihed fra islam. Det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal svare på, Kåre. Altså, jeg kan bare sige, at jeg havde ikke lavet et lovindgreb, hvis jeg var politiker. Så må han jo stå og brænde de bibler af, eller andre religiøse skrifter. Og så må man tage den konflikt, Det er uden at sige, at den konflikt... Altså, det er okay at have den konflikt. Så må vi have den konflikt. Og Augusta, jeg synes egentlig, det er fuldstændig okay, at du ikke kan svare på det. Ja. Men det viser jo faktisk også, at det er ekstremt svært at stille noget op med det her i vores samfund. Det er svært. Det er en svær situation for politikerne. Ja, det forstår jeg godt. Problemet er bare, at de hugger deres egen arm over, når de tror, de hugger hans arm over. Lad os komme tilbage til der, hvor vi startede. Din afdøde mors bibel. Ja. Vil du ikke fortælle mig lidt om din mor? Jo, hvor skal jeg starte? Hun døde, da hun var 64. Desværre. Fra det ene nærmest øjeblik til det andet af en aggressiv leukemiform, som kom bag på os alle sammen. Hvor gammel var du? 39. Så det er 4 år siden. Okay. 5 år siden. Ja, så det var sådan lidt voldsomt, for hun var ret enestående. Altså, hun var vild. Så det er rimelig kort tid siden, du mistede hende? Ja. Hvordan spiller det ind i forhold til, at du står med hendes bibel nu? Altså, for mig ender den her Holy Bible, det gjorde den jo ikke på samme måde, før hun døde. Så ender den her bibel som en sorgens bog. Simpelthen fordi jeg husker hendes sidste dage. Hun så en præst et par dage, inden hun døde. Og hun var faktisk ikke særlig religiøs. Og hun kunne ikke tale særlig godt til sidst, så det var kun mig, der kunne forstå, hvad hun sagde. Så jeg var hendes oversætter. Så da præsten kom ind og spurgte, hvad tror du på? Så skulle jeg ligesom lægge øret ind til hendes mund, og så skulle hun forklare, hvad hun troede på. Og så kunne hun ligesom bare sige ølbordet. Og det var kun mig, der kunne forstå det. Hvad betyder det? Og det sagde præsten så også. Hvad betyder det? Og det betyder åbenbart sådan lidt i den valhalske tankegang, at man kommer op til alle dem, man har elsket og æret ved et langt bord, som om man blev hædret, og så sidder man til evig tid og drikker øl. Og det glædede hun sig til. Altså, der var simpelthen en kunstsamler, der hed Ebbe. Hun havde haft galleri, da hun levede, som hun glædede sig til at møde ham. Mm. Hvad ville din mor synes om, at du rev hendes bibel i stykker? Hun vil sige, hvad der er godt for dig, Augusta, er godt for mig. Hun vil ikke trumfe et dogme over leg og kærlighed og ytringsfrihed og kunst. Mm. Det ville hun simpelthen ikke. Så hun ville sige, go ahead, have fun, hils Kåre. Augusta Atla, tusind tak, fordi du vil komme herind og rive en bibel i stykker. Så lidt. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Afsnittet var lavet af Mads Klint, Bo Lange og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.